بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بإذن الله الكريم المنان tunakamilisha risala au sharhu ya risala ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala inayozungumzia masala ya tauhid. Risala yenyewe inaitwa Asluddin wa qa'idatuhu amran. Tulisema kwamba risala hii ni fupi sana na imefafanuliwa kwa ikhtisar na ijaz, ikhtisar ambayo ina maana pana, na mjukuu wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ambaye ni maarufu Abdul Rahman ibn Hassan ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. katika darsa ya jana tulikuwa tunazungumzia kipengele kinachosema والمخالف في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع. ثم قال رحمه الله تعالى شاك سيما الله أمرهم شيخ محمد بن عبد الوهاب يسيما والمخالف في ذلك أنواع، na wenye kukhalifu jambo hilo wako sampuli nyingi. Wenye kukhalifu jambo la nini? At-tauhid, wako wengi katika makundi tofauti tofauti. Lakini anasema fa ashadduhum mukhalafatan, wale yule ambaye ana mukhalafa mkubwa mno kuliko wote, anayekhalifu sana na mkali wao kwa mukhalafa, kwa kukhalifu. Man khalafa fil jamii, ni yule ambaye atakayekhalifu yote hayo. Yapi hayo? Anaendelea Sheikh anasema kwa kuyafafanua haya, faqabila shirka wa atakadahu dina, mtu huyo akaikubali shirki. Faqabila shirka, akaikubali shirki. Waatakadahu dina, na akaiamini shirki kwamba ndiyo dini. Wa ankara tauhida, na akaipinga tauhid. Waatakadahu batila, na akaiamini kwamba hiyo tauhidi ni jambo la batili, si lolote, si chochote. Kwa hiyo ikawa yeye anaiamini shirki na anaitweza na kuivunjilia mbali tauhid, anaiona ni kitu ambacho batili. Kama huwa halu al-akthari, kama hiyo ilivyokuwa hali ya watu wengi. Wa sababuhu, na sababu yake ya kuipinga tauhid na kuienzi shirki, aljahlu bima dhalla alayhi alkitabu wassunnatu min ma'rifati at-tauhid. Sababu ni ujinga, sababu ya kuipinga tauhid ni ujinga. Watu wengi, aktharu nnasi juhala, watu wengi ni wajinga. Wannasu a'da'u ma jahilu, na watu wanakuwa ni maadui, muda wakuwa ni wajinga, hawalijui lile jambo la msingi. Wao ukimwambia jambo fulani la msingi mwenzio, kwa vile halijui na hajalizoea katika tamaduni zake ama tamaduni zao za kabila lao au katika maisha yake anayoishi, wewe ghafla tu uje kumwambia jambo fulani halimo, jambo fulani halimo, basi jua kwamba huyo atakuwa ni hasimu wako. Ndio wanasema annasu a'da'u ma jahilu, watu bwana ni maadui muda wa kuwa hawajui kitu. Asema wa sababu, na sababu yake aljahl bima dalla alayhi alkitab wa sunna, ni kuto kujua kwa yale yanayofahamishwa au yanayojulishwa na Qur'an na hadithi sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zinazofahamisha aya zinazofahamisha au hadithi zinazofahamisha min maarifati tauhid, kujua nini tauhid. Hazijui aya hizo wala hadithi hizo, ndio maana anakuwa ba'idun wa bari'un, anakuwa yuko mbali na amejitenga kabisa na tauhid au ani tauhid, yuko mbali na tauhid kwa sababu aya wa ahadith hazijui zinazoelezea na kufahamisha maana ya tauhid. Wama yunafii minashirki, na yale ambayo yanayopingana na shirki watandidi na kumfanya Allah tabaraka wa taala ana nini, anawenza ana wenzake wanaofanana nao katika kuabudiwa. Hazijui ayat wal ahadith zinazopinga shirki na zinazopinga masala mazima ya kumfananisha Allah tabaraka wa taala katika kuabudiwa, fi rububiyatihi wa fi uluhiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa ittiba'i al-ahwa'i, na kufuata matamanio, wa ma alayhi al-aba'u, na yale waliokuwa nayo kina nani, wazee mababa, mustahidi zote ambazo tumezielezea jana, kahaliman qablahum min amsalihim min a'da'i ar-rusul, kama hali ya wale waliokuwa kabla yao, min amsalihim wanaotokana mfano wao, min a'da'i ar-rusul katika maadui wa mitume, hali ya hawa sawa sawa na hali ya wale ambao waliokuwa kabla. Hali ya wale kina nani? Wale ambao walikuwa ni maadui wa mitume mpaka ikawa ni sababu ya manabii kupigana na watu wao kwa sababu ya uluhiyya. Kwa sababu ya nini? Tauhidul uluhiyya, wakawa wamepinga. Faramau ahla tauhidi bilkadhibi wazuri walbuhtani walfujuri, faramau wakawatupia ahla tauhidi, kwa maana ya kuwazushia wakawatupia watu wa tauhidi, almuwahidin, faramau muwahidin, wakawatupia wale muwahidin bilkadhibi, kwa maana wakawatupia uongo, wazuri kuzua, wakawatupia mambo mengi ya uongo, wakawazushia uongo, bali walibuhutani na kusingizia, walfujuri na uovu, wa hujjatuhum na hoja yao sema, bal wajadna aba ana kadhalika yafalun, bal wajadna aba ana kadhalika yafalun, bali tumewakuta baba zetu, tumewakuta wazee wetu kama hivyo hivyo wanafanya. Iweje leo ni kutuambia hili na hili na hili kwamba alifai? Bal wajadna aba ana kadhalika yafalun, hivyo ndivyo wanaofanyaje, wanafanya hivyo. Kwa hiyo si rahisi kututoa katika mila tuliyokuwa nayo, katika utamaduni tuliyokuwa nao, alafu pengine wakakutupia na wewe, mbona wewe ulikuwa hivi, ulikuwa hivi, ulikuwa hivi, baba yako alikuwa hivi, alikuwa hivi. Wanayataja yale mambo ya jahilia, mambo ya kijahilia ambayo tayari wewe umeshaachana nayo, pengine na mzazi ashaachana nayo na mengine na wengine na wengine. Kwa hiyo anayataja yale ya mambo ya zamani ambayo pengine wewe umeshatubia tayari ushaachana nayo, ili kwa ajili ya kujenga msingi wa hoja yake. Haya mambo yanaendelea mpaka hivi leo katika miji tuliyokuwa nayo ambayo inatuzunguka. Al-ujiyatu biqtida'il aba, hoja ya kuwafuata wazee na kuwaiga wazee. Al-hujiyatu biqtida'il aba, hoja ya kuwafuata wazee mpaka leo bado inaendelea. Wa hadha an-nawm minan nasi, na aina hii ya watu. Walladhi ba'dahu, na ile ambayo itakuja baada yake. Qad naqadhu ma dallat alayhi kalimatu ikhlasi, qad naqadhu, hakika umeipinga, umevunja. Ma dallat alayhi kalimatu ikhlasi, vile lilojulishwa juu yake na neno la ikhlas. Neno la nini? La ikhlas. Kwa umeyavunja yale ambayo yamefahamishwa na yamejulishwa na kalimatu tauhid na kalimatu ikhlas na kalimatu shahada na shahadatul haqq na al-urwatul wuthqa. Melewana? Kalimatu taqwa, hawa itakuwa wanayavunja yaliyomo katika neno hilo, neno la ikhlas. Wa ma wudi'at lahu, na yale ambayo wa ma wada'at lahu, sawa eh, na yale ambayo neno hilo limeyaweka katika muktabayat, yale yanayohukumiliwa na la ilaha illa Allah. Wa ma tadammanathu min ad-dini, na yale yaliyokusanywa na neno hilo katika mambo ya dini. Alladhi, dini ambayo. La yakbalu Allahu dinan siwahu, haikubali Allah tabaraka wa taala dini nyingine, dini ya sampuli yoyote. Kinyume na dini gani? Kinyume na dini ya Uislamu. Wa huwa dinu Islami alladhi ba'atha Allahu bihi jami'a anbiya'ihi wa rusulihi, nayo ni dini ya Uislamu ambayo Allah tabaraka wa taala amempeleka au amewapeleka, amewatuma kwa kupitia dini hiyo manabii wake wote na mijumbe wake wote. Watafaqat da'watuhum alayhi, na da'wa yao manabii na da'wa yao rusul ikasikiana, ikakubali juu ya nini? Yani ikawa da'wa yao ni moja, yote inalenga na kulingania nini? Dinul Islam wa tauhid, dini ya Uislamu ambayo ni tauhid. Dawa ya manabii wote waliotumwa na Allah tabaraka wa taala, ulinganizi wao walikuwa wakilingania kwenye kalimati tauhid, kalimati ikhlas, kalimati shahada, shahadati alhaq, kalimati taqwa, alurwati wuthqa, wote ilikuwa lengo lao ni hili. Wa hadha huwa hadafu fi bi'thati ar-rusul, na hili ndio lengo la kutumwa manabii, yani alhadaful asma fi bi'thati ar-rusul, lengo kuu, lengo tukufu la kutumwa manabii ni at-tauhid. At-tauhid, walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Kama la yakhfa fi ma qassa Allahu anhum fi kitabi, kama ilivyokuwa haifichikani, kama la yakhfa, kama ilivyokuwa haifichikani, fi ma qassa Allahu anhu, katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyasimulia kunako wao. Fi kitabihi, katika kitabu chake. Thumma qala rahimahullah, kisha akasema rahimahullah, wa minan nasi, nani huyo? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akasema wa minan nasi, na kuna watu, na miongoni mwa watu kuna nani? Man abada Allah wahdahu, man abada bitakhfif, sio man abada Allah, man abada Allah wahdahu, kuna yule ambaye amemwabudu Allah hali ya kuwa yuko peke yake huyo Allah, yani anampwekesha Allah, anamwabudu Allah hali ya kumfanya Allah ni mmoja, ni peke yake, akawa anamfanya mmoja katika kuwa mwabudu anamfanya mmoja katika ufalme wake, anamfanya mmoja katika majina yake, anamfanya mmoja katika sifa zake, anamfanya mmoja katika rububia, katika ubwana wake, na kuendelea. Walam yunkir shirka, lakini cha ajabu hakuikemea shirki. Yani huyo mtu ambaye anamwabudu Allah tabaraka wa taala wala sio kwa sifa za alwahdaniyya za umoja, lakini cha ajabu walam yunkir shirka, hakuwa anaipinga shirki, haipingi shirki yeye. Ha? Walam yuadi ahlahu, na hakuwafanyia uadui watu wake. Watu wa nini? Ashirki. So tukasema hapo, mkiangalia nyinyi na mazingira tuliyokuwa nayo, mkina nani wanaingia, kina nani? Jamaatu tabligh hawakemei shirki na wala hawana uadui nao wale, kwa sababu ukiwa na uadui nao ukawakemea utaleta mpasuko, utaleta mizozo, nizaa. Kwa hiyo wakawa wao dawa yao ni dawa ya poa, amna kuuliza dawa yao. Ukiuliza utaleta mzozo wewe, ukiuliza unaambiwa unaleta mizozo. Kwa hiyo wakawa shiriki hawaikemei, na ndio maana jamaatu tablighi at-tablighiyun hawapatilizi sehemu za kufanya ibada, sehemu ambazo zimekatazwa katika upande wa sunna kufanya ibada sehemu hizo, kama sehemu za makaburini. Umeelewana eh? Kuswali kaburini au kulielekea kaburi au msikiti ambao una nini, una makaburi, sunna ziko wazi, lakini wao hawayapatilizi hayo. Wanataka watu wawe kitu kimoja, wao wanaona kuwakusanya watu katika bid'a ni bora zaidi kuliko kuwaleta kwenye nini, kwenye sunna, kutakuwa kutaleta ugomvi. Haya amesema al-Allama al-Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, alikuwa akiwazungumzia baadhi ya masufi na hao wanakusudiwa jamaatu tabligh. Yaani bora wakusanya watu kwenye bid'a, kwa sababu kutakuwa hakuna nini, mizozo na magomvi. Ukiwaleta kwenye sunna utasababisha mpasuko. Wahakadha dawalai. Kwa hiyo na si hao tu jamaa za tablighi peke yake, wako wengi watu ambao wanafanya ibada lakini shiriki kuikemea, wanaona wewe utatugombanisha, wewe utatuletea mpasuko, utatuvuruga. Acha hayo yapo kwa watu wengine, wakaambiwa kwamba ni mashehe, wengine ni wanafunzi, wengine ni watu wa kawaida. Qultu al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab anasema, nikasema mimi, wa min al-ma'lumi anna man lam yunkir ash-shirka, na inavyojulikana, yani bila shaka, anna hakika, man lam yunkir ash-shirka, maalumu ni kwamba yule ambaye hakuipinga shirki, hakuikemea shirki, lam ya'rif at-tawhida, hakuijua tauhid, hakuijua nini, at-tauhid, walam ya'ti bihi, na wala hakuifanyia kazi nini, tauhid, hakuja nayo, kuijua hakuijua, na kuifanyia kazi hakuifanyia kazi. Wa qad arafta anna at-tauhida, na wewe kama wewe hakika umeshajua kwamba tauhid la yahsulu illa bi nafyi shirki والكفر بالطاغوت المذكور في الآية, kwamba tauhid haipatikani illa binafi shirki, isipokuwa kwa kuipinga shirki na kuikanusha shirki. Walkufri, na kuikanusha nini, kufr, walkufr بالطاغوت, na kumkufuru طاغوت, kukufuru nini, الطاغوت المذكور في الآية, ambayo iliyotajwa kwenye aya. Anakwambia wewe umeshajua kwamba tauhidi haiwezi kupatikana bila ya kuipinga shirki, kuikanusha shirki, kupinga taghut. Bila ya vitu hivyo kuvipinga, isi tauhidi haiwezi kupatikana. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa minhum, na katika watu miongoni mwa hao, man aadahum walam yukaffirhum, kuna yule ambaye anawafanyia uadui wao na hawakufurishi. Kuna yule ambaye adahum, anawafanyia uadui walam yukaffirhum, lakini hawaingizi katika nini? Hawaingizi katika ukafiri, hawakufurishi. Shekhe anasema fahadha an-naw aidan, sampuli hii pia lam yati bima dallat alayhi la ilaha illa Allah, sampuli hii pia lam yati, itakuwa huyu mtu hakuleta bima dallat alayhi, kwa yale yanayojulishwa juu yake na la ilaha illa Allah, yani yale ambayo la ilaha illa Allah imeyajulisha. Mnaelewa? Kwa hiyo la ilaha illa Allah ndio itakuwa fa'il wa dallat, yani kalima ya tauhid. Lam yati bima dallat alayhi la ilaha illa Allah, kwa hakuyaleta hakuyafanyia kazi wale ambao yamefahamishwa na yamejulishwa na la ilaha illa Allah, min nafi shirki, kutokana na nini? Na kuipinga shirki na kuikanusha shirki. Wa ma taqtadhi min takfiri man fa'alahu ba'da al-bayani ijma'a, wa ma taqtadhihi, na yale ambayo yanayohukumilia min takfiri man fa'alahu, kumkufuru yule ambaye ameifanya hiyo shirki, kumkafirisha, kumkufurisha yule ambaye ameifanya hiyo shirki, ba'da al-bayani, baada ya kumbainishia, ijma'an, ijma'an, kwa makubaliano ya umma. Kwa hiyo anasema fahadha an-naw aidan lam ya'ti bima dallat alayhi la ilaha illa Allah min nafi shirki wama taqtawihi, na yale ambayo la ilaha illa Allah inayahukumu. Umeelewa jamani? Wama taqtawihi ay kalimatu tauhid, kuna mambo yake ambayo muktadhayat, min takfiri man fa'alahu, kutokana na kumkufurisha yule ambaye atakayefanya nini? Ashirki, baada albayani, baada ya kumbainishia. Hapa tunapata nukta kwamba si sawasawa kumkufurisha damu au kumkufurisha mtu muda wa kuwa hujadurusu, hujajua zile mawani au takfir, vizuizi vile vya kumkufurisha mtu, na ahlul ilmu wameviandika, viko wakati gani mtu atakufurishwa na wakati gani atakufurishwa. Umeelewana Miongoni mwa mambo ambayo mtu hawezi akakufurishwa tu hivi bure bure, anapokuwa mtu ana jahal, ana ujinga, hajafikishiwa bayani, hajafikishiwa hujja, burhan, hajasimamishiwa burhan wala hajasimamishiwa bayani, huwezi ukaanza kumkufurisha mpaka umfikishie nini? Da'wa, umfikishie hujja. Tena si mara moja tu, fanya na kukariri na kukariri mpaka azoee, manake anakotoka ni mbali. Umeelewana Sio umemwambia mara moja ukamaliza akapinga kwa nabasi, anta kafirun, anta kafir wa anta kafir, si sawa sawa. Takiwa uwanja wa taalimu na uwanja wa kuwalingania watu uwe ni mpana, kwa vigezo vya sheria na kwa uwezo wa watu ambao wanaruhusiwa kufikisha ujumbe, bil ilmi wal basira, wa ilmu kadhalika na ufahamu wa sawasawa. Anasema wa huwa madhmunu surati al-ikhlas, masala ya kupinga nini? Shirki, na kumpinga yule anayefanya nini? Shirki. Hilo ni lenye kudhaminiwa, kwa maana lenye kukusanywa katika suratul ikhlas. Jambo gani hilo? Kupinga shirki na kumpinga yule anayefanya shirki. Kumpinga kafir na ukafiri wake wote, kumpinga mushrik na ile shirki anayoifanya, na wale aliha wake na wale miungu wake wa bandia anaoabudu, wote wapingwe. Abiduhum wa ma'buduhum, yule anayeabudu na yule muabudiwa wao, wote watapingwa. Hayo yamekusanywa katika suratul ikhlas. Allah tabaraka wa ta'ala aliposema Anasemaje? Qul ya ayyuhal kafirun. Tashangaa hapo, lakini katika majina ya sura, suratul kafiruna pia inaitwa suratul ikhlas. Melewana? Suratul kafiruna pia inaitwa suratu al-ikhlas. Ikiatia suratul ikhlas ile qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hii ndio walioizoea watu ni suratul ikhlas, sura ya kutakasa. Lakini pia na suratul kafirun au suratul kafirin, suratul kafirun pia inaitwa suratu al-ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun, sema kuambia enyi makafiri. Naam, amesema wa kuna babu kwa wa huwa madhumun surat al-ikhlas wa, lakini pia nakugomba surat al-kafirun pia inaitwa surat al-ikhlas. Wa huwa madhumun surat al-ikhlas wa qul ya ayyuhal kafirun wa qawluhu ta'ala fil mumtahina kafarna bikum tumewapinga nyinyi. Mielewa kwa hiyo imekusanywa katika surat al-ikhlas qul huwallahu ahad na kadhalika katika surat al-kafirun ambayo pia ni suratu al-ikhlas, sura ya utakasa, kutakasa. Inasemaje? Qul ya ayyuhal kafirun, sema kuambia enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, siabudu vile mnavyoviabudu, wala antum aabiduna ma a'budu, wala nini si wenye kuabudu yule nayemwabudu mimi, wala antum aabiduna ma kwa maana ya mani wala nyinyi si wenye kumwabudu yule nayemwabudu mimi. Na kuendelea kadhalika katika suratu Mumtahina, kafarna bikum, tumewapinga nyinyi. Shaipita hiyo aya wa man lam yukaffir man kaffara alquran au man kafara, nashada kwangu waman lam yukaffir man kaffara alquran. Nasemaje? Sawa, waman lam yukaffir man kaffara alqurana faqad khalafa ma jaat bihi ar-rusul min at-tauhid wa ma yujibuhu. Na yule ambaye hakumkufurisha yule ambaye ameikufuru Qur'an, ameipinga Qur'an, basi na yeye atakuwa faqad khalafa, amekwenda kinyume ma, ameenda kinyume, ameyakhalifu yale ambayo jaat bihi rusulu, wamekuja nayo rusul, mitume, min at-tauhidi, kutoka na tauhidi, wa ma yujibuhu, na yale yanayowajibisha. Thumma qala rahimahullah, kisha akasema Allah amrehemu, wa minhum, na kuna wao miongoni mwao, man lam yuhibba tauhida, na yule ambaye hakuipenda tauhidi, wa lam yubghidhu, na hakuibughudhi, kwa maana hakuichukia. Umeelewa hapo? Tauhidi haipendi. Waman sasa ibara nasema man lam yukaffir man kaffara alquran, yeye atakayekufurisha Qur'an, maana Qur'an itafanya kama Qur'an kafir. Maana sema man lam yukaffir man kaffara alquran, na yule ambaye hakumkufurisha yule ambaye ameikufuru Qur'an, ameipinga Qur'an. Ina taadi kwa baa kafara bihi wa kafara saadi vipi sasa, sema kafara alquran kwa maana ameikufurisha Quran au ameingiza Quran kwenye ukafiri. Faqad khalafa ma jaat bihi rusulu min at-tauhidi wa ma yujibuhu thumma qala rasulullah wa minhum man lam yuhibba at-tauhida wa lam yubghibuhu, na kuna baadhi ya watu kuna yule ambaye hakuipenda tauhidi na kadhalika hakuichukia, sio? Umeelewa eh? Tauhidi yenyewe kwanza haipendi lakini haibughudhi. Mwenye tu apende alafu hasemi yeye. Habughudhi wala atume neno mabaya kusema tauhidi lakini haipendi. Wako hapo. Haipendi na ndio maana hajaingia huko kwenye mambo ya dini hayo, tauhidi hiyo yenu hajaingia. Lakini haisemi vibaya. Haibughudhi lakini hamumpati. Umeelewana eh? Kadhalika faljawab anna man lam yuhibba at-tauhida, hakika yule ambaye hakuipenda tauhidi, lam yakun muwahida, jawabu lake itakuwa hakuwa ni mwenye kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Limadha, kwa nini? Liannahu huwa ad-dinu alladhi radiyahu Allahu taala li ibadihi, kwa sababu hiyo ni dini ambayo Allah ameiridhia kwa waja wake. Kama qal, kama alivyosema, waradhitu lakumul islama dina, na nimeuridhia kwenu, nimeuridhia kwenu Uislamu kwa ndio dini ya haki, dini ya sawa. Falau radhiya bima radhiya bihi Allahu wa amila bihi la ahabbahu, na lau kama angekuwa ameridhia kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekiridhia na akakifanyia kazi, basi la ahabbahu, angefanyaje? Angekipenda. Ndio maana yake. Kwa nini hakukipenda? Ni kwa sababu hakukiridhia kile ambacho Allah tabaraka wa taala amefanyaje, amekiridhia. Na lau kama angelikiridhia kile alichokiridhia Allah, basi angelikifanyia kazi. Na yeyote ambaye anaikiridhia kile alichokiridhia Allah akakifanyia kazi, bila shaka na abahu, atakuwa ni mwenye kukipenda, atakipenda. Uwezi ukahesabu kwamba kitu hichi unakipenda alafu na unakiharifu eh? Tansiru rasula wa tazumu hubbahu, kama vile watu wanadai wanampenda mtume, wanadai hivyo, lakini kwamba si wenye kumpenda mtume. Kwa sababu kama wangelikuwa wanampenda mtume, ingelikuwaje? Wangeyaridhia yale yote yaliyosemwa na mtume, yaliyoamrishwa na yaliyokomeshwa, na hilo lingewajibu na kulazimika kuyafanyia kazi yale ambayo mtume ameyasema. Lakini kwa vile hawakuyaridhia wanayoambiwa aliyokuja nayo mtume na hawakuyafanyia kazi, bila shaka hawezi akaitwa kwamba huyo amempenda mtume. Ndio maana ya maneno hayo yanaendana na maneno hayo. Wala budda min almahabbati liadami usuli lislami biduniha, fala islama illa almahabbati at-tauhid, hakuna budi min almahabba, yani lazima kufanyaje? Kupenda. Hakuna budi mapenzi yapatikane, liadami usuli lislami, kwa sababu ya kuto kupatikana Uislamu, biduniha ay biduni almahabba, bila mapenzi Uislamu unakuwa hauko hapo. Mwenye kutaka Uislamu ataupenda Uislamu na ataridhia yale yaliyoridhiwa na Uislamu, na akiridhia bila shaka atayafanyia kazi. Idhan fala islama, hakuna Uislamu wa sampuri yoyote ila mahabbati tauhid, isipokuwa kwa kupenda tauhid. Unapoichukia tauhidi, watu wanaposoma, wanaposomeshwa, alafu wewe ukaona kusoma tauhidi maana mpaka lini? Watu wakaanza kuchukia, wakaona nyinyi mfanye lolote la maana. Ndipo hapo sasa wakaanza kuwakufurisha, wakawakufurisha wale wenye tauhidi. Na yeye anajiona kwamba ana tauhidi, kwa hiyo anamkufurisha mtu wa tauhidi. Kama nani? Al-Khawarij, sufahaul ahlam. Qala shaykh al-islam rahimahullah, amesema shaykh al-islam, nani huyo? Ibn Taymiyyah maana tashi Muhammad ibn Abdul Wahhab ni shaykh al-islam, lakini imebainishwa hapo. Qala shaykh al-islam ay Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema shaykh al-islam, al-ikhlasu mahabbatullah wa iradatu wajhihi, ikhlasi ni kumpenda Allah na kuutaka nini? Kuutaka uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Unafanya mambo kwa ikhlas, lengo na madhumuni anamtafuta uso wa nani? Uso wa Allah subhanahu. Faman ahabba Allah, faman ahabba Allah ahabba dinahu, basi atakayempenda Allah yeyote atakuwa ameipenda dini yake. Wa mala, yule ambaye hakumpenda Allah fala, atakuwa hakupenda dini. Sawa eh? Yule ambaye amempenda Allah atapenda dini yake, na lasivyo basi sivyo. Yani kwa maana kinyume chake inakuwa sivyo. Kadhalika wa bil mahabbati yatarattabu alaiha ma taqdihi au ma taqtabihi, kalimatul ikhlasi min shuruti tawhid. Wa bil mahabbati, na kwa mahabba na mapenzi, yatarattabu alaiha, yanapandana juu yake, ma yale ambayo taqdihi kalimatul ikhlas, taqtabihi taqtabihi kalimatul ikhlas, yanahukumiliwa na neno la ikhlas. Min shuruti tawhid, miongoni mwa masharti ya tauhid, kwa sababu almahabba ni katika yale ambayo yanayopandana kwenye masharti ya nini? Ya tauhid. Masharti ya tauhid yako mangapi? Yako saba, sio? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin wal qabuli laha. Na kama jamaahu alqa'il, kama jamaaha الشاعر كما الذي أكسان هذا المشارك مشايري الفسيمة علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبيل والقبول لها يمكن أن أكبريها كما المشارك منان هيثي لنان لنان هيثي كوبينغ كلك نشوابوديو طيب وزيد ثامنها الكفران منك بما ikatishwa la nane ni kukipinga kile ambacho kimefanywa kuwa ni nini? Kuwa ni Mungu, kuwa ni chenye kuabudiwa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, akasemaje? Wa man ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه ولم يحبه. نا كنا بعض ياو يولي أمباي حكو يتوكي الشرك نوالا حكو يبند لم يبغض الشرك حي بغض الشرك ولم يحبه حكو يبند. قلت ميمي سيما سيما ومن كان كذلك نا أتكيكوا كما هيدو فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله. Itakuwa hakuyapinga, hakuyakanusha yale ambayo yaliokanushwa na nini? Na la ilaha illa Allah min ash-shirki wal kufri, kutokana na shirki na kufur. Bima yu'badu min dunillah, na kukufuru na kukipinga kile ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah. Walbara'ati minhu, na kuwa mbali nacho. Fahadha laysa min alislami fi shay'in asla, basi huyu atakuwa hayuko katika kutokana na Uislamu yani chochote. Na maana jambo hili litakuwa laysa min alislami, si katika Uislamu, fi shay'in chochote, aslan kwa asli. Na maana huyu atakuwa si Muislamu kabisa. Umeelewana eh? Kwa sababu tauhid kwa maana ya kwamba man lam yubghid ash-shirka wa lam yuhibba, ambaye hakuibughudhi shirki na hakuipenda shirki. Naweza kusema ni Muislamu, si ndio? Kwa sababu shirki hakuibughudhi, kwa sababu hakuipenda shirki. Lakini umesahau kwamba huko hakuibughudhi shirki, umeangalia upande mmoja tu kwamba yeye shiriki si haipendi yule bwana. Lakini je, anaisema vibaya? Unakuta kwamba haisemi vibaya. Ndio hapa anasema fahadha laysa min alislami fi shay'in, na huyu anakuwa hana kuwa na Uislamu chochote, hana aslan. Walam yu'sam damuhu wala maluhu, na haitakingwa damu yake wala mali yake. damu yake ni nini? Ni halali. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu la ilaha illa Allah, taqulu la ilaha illa Allah paka waseme la ilaha illa Allah, paka washuhudie la ilaha illa Allah. Sasa huyu kapinga yale ambayo yamehukumiliwa na la ilaha illa Allah katika muktadhayati zake. Kwa hiyo damu yake itakuwa haijakingwa, haijanusurika na kufanyaje, na kumwagwa. Wala malu wala mali yake, kama dalla alayhi hadithul mutaqaddimu, kama ilivyojulisha hadithi iliyo tangulia. Wa qawluhu rahimahullah, na qawli yake rahimahullah. Wa minhum man lam ya'rif ash-shirka wa lam yunkiruhu, ibarati unazana kama zinajirudia rudia vile lakini tofauti. Na kuna watu miongoni mwao, man lam ya'rif ash-shirka, hakuijua shirki, wa lam yunkiruhu, na pia hakuipinga shirki, haijui na kadhalika, lam yunkiruhu, hakuipinga shirki, hakuikemea shirki. Qultu, mimi nikasema, man lam ya'rif ash-shirka wa lam yunkiruhu lam yanfihi. Wala yakunu muwahidan illa min nafi shirki, illa man nafa shirka. Hiyo yasi haina nukta, kwa hiyo kwa man nafa ashirka au min nafi shirki. Man lam yarif ashirka, ambaye hakuijua shirki, minasema walam yunkiruhu, na hakuipinga, walam yanfihi, na hakuikataa, wala yakunu muwahida, na hawi ni mwenye kumpwekesha Allah, mwenye tauhidi hawi kabisa. Illa man nafa shirka, illa man nafa ashirka, isipokuwa yule ambaye ameipinga nini, shirki, ndio anakuwa muwahidu eh? Watabara aminu, na akajiweka mbali na nini, na shirki. Watabara aminu, akajitakasa nayo. Wa mimman fa'alahu, na akajiweka mbali na yule anayefanya shirki, huyo ndio atakuwa nani, muwahida. Wa kaffarahum, na akawakufurisha wale washirikina eh? Lakini si jambo la kuwa kwamba haijui shirki halafu hakuipinga, kwamba yeye ni muwahid. Huyo anakuwa si muwahid. Wala yakunu muwahida illa man nafa shirka, hawi huyo ni mtu wa tauhid, isipokuwa mtu wa tauhidi ni nani? Man nafa ashirka, yule ambaye ameikanusha nini? Shirki, ameipinga. Moja, mbili. Watabaraa minhu, aitabaraa min ashirki, akajiweka mbali na ushirikina. Wa mimman faalahu, hakujiweka mbali tu yeye binafsi na shirki, bali hata wale ambao wanaofanya shirki, wanaoiendea mbio shirki, na yeye pia akajitenga nao, kwa mbali nao. Wakafarahum, akawakufurisha. Wabiljali lishirki, na kule kujenga makiwa kwa shirki, kuto kuijua shirki, ilivyokuja ibara eh? Man lam ya'rif ash-shirka, yule ambaye hakuijua shirki, wanasema wabiljali lishirki, na kuto kuijua shirki. La yahsulu shay'un, hakupatikani chochote, mimma dallat alayhi la ilaha illa Allah, na miongoni mwa vile ambavyo, kutokana na vile ambavyo vimejulishwa, yani la ilaha illa Allah imevijulisha, ina maana anakuwa si lolote huyo, bado atakuwa bado sio nani, sio muwahid, hata kama shiriki sio tukampa udhuru kwamba kama shiriki bana, kwanza shiriki yenyewe haijui, kwa nini asiwe muwahid? Bado kuna muktadhayatu la ilaha illa Allah atiendea. Umeelewana eh? Waman lam yakum bimaana hadhihi alkalimati wa madhmuniha, na yule ambaye na asiye simama na maana ya hili neno la ilaha illa Allah, na yaliyokusanywa na la ilaha illa Allah, yule ambaye hakusimama kuyafanyia kazi yale yaliyokusanywa na la ilaha illa Allah, kadhalika na maana ya la ilaha illa Allah, falaysa min alislam fi shay'in, huyu hakuwa katika Uislamu chochote, hana chochote eh? Limadha, kwa nini? Li annahu lam yati bihadhihi alkalimati, kwa sababu yeye hakulifanyia kazi hili neno, hajakuja na hili neno. Wa madhmunia kadhalika, na yale yaliyokusanywa ni nini? Na hili neno, kwa maana hajakuja nayo, hajafanyia kazi. Kama yeye pia maneno, yani hili neno limekuja na mambo gani? Ana ilmi, sawa eh? Elimu, sijifundishe basi. Shiriki ni nini? Wa yaqini, na yaqini, wa sidiqi, na ukweli, wa ikhlasi, na ikhlasi, wa mahabbati, wa kabuli, wa inqiyadi. Mashati mangapi ya? Ilmu ni yaqinu, wa ikhlasu, wa sidiqu, kama mahabbati, wa inqiyadi, wa kabuli lah. Mashati saba. Yeye takuwa hajafanyia kazi hata hili moja, utamhitaji muwahid. Hana ka ilmu, hana ka yaqin, hana ka sidiqi ukweli, hana ka ikhlas, hana ka mahaba mapenzi ya hilo neno, hana ka kukubali, hana ka inqiyadi kufuata. Wa hadha an-naw'u, na aina hii, laisa ma'ahu min dhalika shay'u, haikuwa pamoja na yeye kutokana hilo chochote. Hakuna hata moja hapa yeye analo, au lipo? Hakuna hata moja hapa mbele yeye analo. Wa in qala la ilaha illa Allah, na hata kama atasema la ilaha illa Allah, fa huwa la ya'rif ma dallat alayhi wa la tadammanat. Hata kama atamke la ilaha illa Allah, fa huwa la ya'rif ma dallat alayhi, takwa yeye hayajui yale yaliyojulishwa na neno hili, yale ambayo neno hili imeyajulisha. Wala ma tadammanatuhu, na wala hayajui yale ambayo neno hili yameyakusanya. Kwa hiyo ndio hapo naambiwa kusoma ni jambo la msingi sana, si msingi tu, bali ni jambo la nini? La wajib. Kama yakulu Rasul sallallahu alayhi wasallam, talabu ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni jambo la faradhi ya kila Muislam, na hasa hasa suala zima la tauhid. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa minhum, na miongoni mwao katika wao, man lam yarif at-tauhida wa lam yunkirhu, yule ambaye hakuijua tauhidi, wa lam yunkirhu, na hakuikemea, kwa maana hakuipinga tauhidi, hajui. Lakini watu wenye tauhidi hawafanyiji, hawapingi, lakini mwenye hajui, lakini hana bughdha na hiyo tauhidi. Maneno maneno anajirudia au tofauti tofauti, takiwa ukae makini uangalie eh. Faaqulu, basi nasema, hadha kalladhi qabla, huyu ni kama yule wa kabla yake. Yule wa kabla yake alikuwaje? Alladhi lam yarif shirka walam yunkiru, na huyu lam yarif tauhid, lam yarif tauhid, lam yunkiruhu. Anasema Sheikh Abdurrahman bin Hassan, anasema kwamba rahimahullahu ta'ala, anasema hadha kalladhi qablahu, huyu ni kama yule aliyekuwa kabla yake, kwa maana watu wa sampuli hiyo ambao lam yarfa'u ra'san mimma khuliqu lahu min ad-din, sio khalaqu eh, hawakunyanyua kichwa, kwa maana hawakujali. Lam yarfa'u ra'san, hawakujali, mimma khuliqu lahu min ad-din, kutokana na yale ambayo wameumbiwa nayo kutokana na dini. Hawajui kwamba ni kwa nini wameumbiwa, wameumbwa kwa nini, wao wameumbwa kutokana na dini. Alladhi, ambayo ba'atha Allahu bihi rusula, amempeleka na amemtuma Allah tabaraka wa ta'ala, kwa dini hiyo amewatuma mitume wake. Wa hadhihi alhalu, inafaa kusema hadhihi alhalu au pia hadha alhalu, merwana eh? Ndio kashanga, mbona mara nyingine tunaona hadha alhalu au hadhihi alhal, hiyo ni muannathu. Muannathu gani? Wanaita muannathu majaz. Kwa hiyo faa kusema hadhihi alhalu, hadha alhalu, sawa tu. Wa hadhihi alhalu halu man qala Allah fihim, na hali hii ni hali ya yule ambaye au wale ambao Allah amesema kuhusu wao. Qala Allah fihim, Allah amewasema vibaya. Innahum illa kal an'ami, hawakuwa wao isipokuwa ni kama wanyama. Bal hum adallu sabila, bali wao wamepotea, ni wenye kupotea sana kabisa kwa njia, wamepotea njia. Na aliyopotea njia siku zote anakuwa dhayya al-usul, wa man dhayya al-usul hurima al-usul, kama anavyosema Sheikh al-Islam Taymiyyah, man dhayya al-usul hurima al-usul, atakayepoteza misingi ya msingi, basi ajue kwamba atanyimwa nini? Kufika, hatofikia lengo. Wa man taraka ad-dalil dhalla as-sabil, na atakayeacha dalili atapotea njia. Man dhayya al-usul hurima al-usul, wa man taraka ad-dalil dhalla as-sabil, atakayeacha mwongozo wa kumuongoza njia, basi atapotea njia hiyo. Ndio hawa sasa, hao ni kama wanyama, lakini wanyama wana afadhali, hawa atakuwa amepotea mno kwa sababu wana akili hawa. Wa qawluhu rahimahullah wa minhum, na kauli yake rahimahullah, na miongoni mwao, wa huwa ashaddul anwa'i khataran, nacho ndio kigawanyo, ndio sampuli kubwa mno kwa hatari, yani sampuli yenye hatari kubwa mno. Wa huwa ashaddul anwa'i khataran, nayo ni sampuli katika sampuli zenye hatari kubwa mno. Khatara, hatari, nani yao? Man amila bitawhidi, kuna yule ambaye ameifanyia kazi tauhidi. Man amila bitawhidi, ameifanyia kazi tauhidi. Walam yarif qadrahu, lakini hakujua manzila na daraja yake, nafasi yake hakuijua. Falam yubghid man tarakahu, hakumbughudhi aliyeiacha tauhid. Walam yukaffirhu, na wala hakuwa kufurisha. Kivipi? Faqauluhu rahimahullah wa huwa ashaddu al-anwa'i khatara, bas qawli yake rahimahullah aliposema nayo ni aina yenye hatari kubwa mno. Li annahu, kwa sababu yeye lam yarif qadra ma amila bihi, hakukijua kiwango na daraja na nafasi ya kile anachokifanyia kazi. Kuna watu ambao wanaifanyia kazi tauhidi lakini hajui nafasi ya nini tauhidi. Kwa hiyo yeye anafanyia kazi kitu ambacho hajui kina daraja gani. Falam yajid bima yusahhihu tauhidahu au tauhidu, falam yajid bima yusahhihu tauhidu au tauhidahu, na tauhidahu jamani, semeni, hakuja na kile ambacho kitasahihisha ile tauhidi yake. Yana tauhidi, manake huyu anaifanyia kazi tauhidi, mwenyewe anajiona na tauhidi, si ndio? Anayo tauhidi anaifanyia kazi, lakini hakuja nafasi ya tauhidi. Kwa hiyo basi, hiyo tauhidi aliyokuwa nayo itakuwa hajailetea vitu ambavyo ikasahihishwa ile tauhidi yake. Bima yusahhihu tauhidahu, vitu gani vitasahihisha tauhidi yake? Min alquyud athiqal allati la budda minha, kutokana na pingu, vifungo vile madhubuti ambavyo hakuna budi viwemo. Hivyo laini hakuna budi hivyo vidhibiti ama hivyo vifungo mtu awe navyo vya kuweza kumsahihisha tauhidi yake. Na tumeshavipita kama nini, kuna vitu vingi miongoni mwa hivyo, kwa sababu ukisoma ukajua masharti ya la ilaha illa Allah, ilmu, yaqinu, ikhlas, sidq, utajua nafasi ya nini, manzila ya tauhid. Kwa hiyo anasema min alquyud athiqal, kutokana na vifungo madhubuti, yani vifungo vizito, athiqal, vifungo vile vizito, allati, ambavyo la budda minha, hakuna budi kuwa na vifungo hivyo. lima kwa yale ambayo alimta anna tauhida yaktadhi nafi ya shirki, kwa yale ambayo uliyojua kwamba tauhidi inahukumilia nini, kukanusha shirki, walbara ata minhu, na umejua kwamba tauhidi inafanya nini, inahukumilia kujiepusha na shirki, wa muadata ahlihi, wa muadata ahlihi kadhalika inahukumu kuwafanyia uadui watu wa shirki, wa takfirahum, na inahukumu kuwakufurisha watu hao, maa qiyami hujjati alaihim, pamoja na kuwasimamishia hujja na bayani. Fahadha qad yughtaru bihalihi, huyu anaweza akagulika kwa hali yake, si anaifanyia kazi tauhidi, lakini tauhidi yenyewe hajui manzila yake na nafasi yake na daraja yake. Kwa hiyo anaweza akagulika kama wanavyogulika watu wengi. Mtu akaamua tu mwenyewe anafanya ibada zake, anasali, anafunga, pengine anaenda hija, atoa zaka, lakini nafasi ya sala makana yake hajui, nafasi ya hija haijui, na kadhalika zaka haijui, bali tauhidi yenyewe nafasi yake hajui, lakini anajiita mwenyewe ni muwahid. Kwa hiyo huyo atadanganyika na hali yake hiyo, kwa swali anafunga, hafatilizi kuyasoma yale yanayohukumiliwa na la ilaha illa Allah, wa huwa lam yajib ma alayhi min al-umuri allati dallat alayha kalimatu al-ikhlas nafyan wa ithbata, na yeye atakuwa hakuja kuyafanyia kazi yale ambayo juu yake kutokana na min al-umuri, kutokana na mambo allati ambayo dallat alayha kalimatu al-ikhlas, yamejulishwa na kalimatu al-ikhlas nafyan wa ithbata, kwa kukanusha na kuthibitisha. Ile la ilaha illa Allah ina mambo mengi sana ya msingi watu wayafatiliza na kuyasoma, si masala ya kuingia tu ukaanza kufanya ibada. Lazima usome ujue ni nani unayemwabudu, ana nafasi gani, hicho ambacho ndio ibada yako ina nafasi gani, ujue hilo. Wa kadhalika qawluhu rahimahullah wa minhum man taraka shirka wa karihahu wa lam yarif qadrahu, na kuna miongoni mwao kuna yule ambaye amejua shirki, ameiacha shirki na akaichukia na hakujua nafasi ya nini ya shirki, lakini si afanye shirki, kaacha ushirikina, anauchukia ushirikina, kwa hiyo kagurika mwenyewe, basi yeye sio mshirikina kwanza, wala siipendi kama shirki yenyewe, lakini unajua shirki ni nini, nafasi ya shirki ni nini. Kama ujui, kuna siku utakuja kuwa tena mshirikina hata kama umeacha, na unaweza ukafanya mambo ukajua mwenyewe tayari umeshaacha, kumbe kuna mambo ya nini, ya shirki, kwa sababu utakuwa na tasahul. Fahadha aqrab min alladhi qabla, na huyu basi yuko karibu zaidi na yule ambaye alikuwa kabla yake, lakini lam yarif qadra shirki, lakini huyu hakujua nafasi ya shirki, liannahu, kwa sababu yeye law arafa qadrahu, law angelijua nafasi ya shirki, daraja ya shirki, kama daraja itakuwa sawa, kwa sababu daraja ni kitu kinachokwenda juu chenye nafasi kubwa, sawa daraja min al-asfali ila al-a'la wa amma ad-darak ila al-asfali, hakujua huyu. Law arafa qadrahu, law angelijua ile qadri, kiwango cha shirki, nafasi ya shirki, la fa'ala ma dallat alayhi al-ayatu kamatu, angeliyafanya yale ambayo yamejulishwa juu ya mambo hayo na aya zilizokuwa muhkamat. Muhkamat ni aya gani? Yani kinyume cha mutashabihat, aya zilizokuwa ziko wazi wazi, sio mutashabihat, ka qawli al-khalili, kama kauli ya nani, kipenzi cha Allah aliposema innani bara'un mimma ta'budun, hakika mimi ni mwenye kuwa mbali na vile ambavyo mnaviabudu, illa alladhi fatarani, isipokuwa yule ambaye ameniumba mimi, wa qawli, na kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala asma inna bara'un minkum wa mimma ta'budun min dunillah, hakika sisi tuko mbali na nyinyi na vile mnavyoviabudu kinyume na Allah, kafarna bikum, wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada. Shaipita aya hiyo eh, na umedhihiri kati yetu na kati yenu uadui na chuki ya milele. Fala budda liman arafa ash-shirka wa tarakahu, hakuna budi yule ambaye alijua shirki na akaiacha, min an yakuna kadhalika, kwa hivyo, min alwala'i wal bara'. Ha, wala yani kuwapenda watu kwa ajili ya Allah, wal bara' na kujitenga na watu kwa ajili ya Allah. Ukawa unawapenda watu wenye tauhid na unawatukia wale washirikina. Si masala ya kuacha shirki tu na kukaichukia alafu ndio umemaliza, la, uache shirki, uichukie shirki, na uwe mbali na washirikina, na uwe karibu na wasiokuwa washirikina. Ndio huo msingi unaoitwa albara min alabidi walmaabudi, kutokana mwenye kuabudu na chenye kuabudiwa. Alwala, umpende yule mwenye kuabudu, sawa eh, kadhalika umpende mwenye kuabudiwa kwa kweli, na kadhalika albara, kuwa mbali na yule mwenye kuabudu kwa njia za kishirikina, kadhalika na kuwa mbali na vile vinavyoabudiwa bila asnam, katika masanamu wal authani simu na vinginevyo. Wa bughdhu shirki wa ahli wa adawatihim, wa adawatuhum, na kuibughudhi shirki, kuisema vibaya shirki na watu wake, na kadhalika na kuwafanyia uadui watu wake. Wahadhani waadawatuhum, na kuwafanyia uadui watu wao eh? Wahadhani nnauani, na hizi sampuli mbili, huma alghalibu ala ahwali kathiri mimman yadai islama, ndizo zilizokuwa zimeshinda juu ya hali za wengi katika wale ambao wanaudai Uislamu. Fayaqa'u minhum min aljahli bihaqiqatihi ma yamna'u al-ityana bikalimati al-ikhlasi. Kwa hiyo kunatokea kutoka kwao sasa ujinga kwa uhakika wake, kunatokea kutoka kwao kutokana na ujinga, au kunatokea miongoni mwao min aljahli, kutokana na ujinga, bihaqiqatihi, kwa uhakika wake. Nini yanatokea? Ma yamna'u al-ityana, yale ambayo yanayozuia kuiendea kalimatul ikhlas, nazuia kuiendea kalimatul ikhlas, la ilaha illa Allah wa maqtadatuhu ala al-kamal al-wajib, na yale ambayo kalimatul ikhlas imehukumu imehukumilia juu ya ukamilifu uliokuwa wajib, alladhi, ambao yakunu bihi muwahida, kwa ukamilifu huo wajib mtu anaweza akawa ndio nani mwenye tauhidi ya sawa sawa. Fama akthara almaghrurin aljahilin bihaqiqati ad-din, sura at-taajubi eh? Basi uwingi ulioje wa wenye kuhuriwa, wenye kudanganyika, kudanganywa, wajinga na hakika ya dini, inga ulioje watu, kwa maana wengi walioje ambao hawajui dini yao, hawajui uhakika ule wa dini, wakaghurika na yale tu wanaoyafanya katika mambo ya ibadat. Fa idha arafta anna Allah kaffara ala shirki wa wasafahum bi fil ayat al muhkamat, utakapojua kwamba Allah amewakufurisha washirikina na akawasifu, kwa maana akawasifia washirikina katika aya ambazo zilizokuwa ziko wazi, kakauli kama kusema kwake, ma kana lilmushrikina an yamuru masajid Allah, hawakuwa washirikina wenye kuimarisha misikiti ya Allah tabaraka wa taala, ni sehemu za kufanya ibada zilizotengwa kwa ajili ya ibada. Washirikina hawawezi hata siku moja kuziimarisha hizo. Shahidina ala anfusihim bilkufr, aliyakuwa wenyewe wenye kujishuhudia wenyewe kwa ukafiri. Wakadhalika sunna, na pia hivyo hivyo sunna imewasifia hivyo eh. Ala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala amesema Sheikhul Islam, inna ahla at-tauhid wa sunnati yusaddiquna wa fima akhbaru au ukhbiru, hakika watu wa tauhidi na sunna inna ahla tawhidi, hakika watu wa tawhidi, wa sunnati, na watu wa nini? Ahla sunna, yusaddiqunahum, wanawasadikisha wao, kwa maana kina nani? Ar-rusul, wanawasadikisha manabii, fima akhbaru, katika ile ambayo manabii wamefanyaje? Wameeleza. Wayutiunahum fima amaru, na wanawatii katika yale ambayo manabii wamefanya nini? Wameamrisha. Wayahfadhuna ma qalu, ahlu sunna wa ahlu tawhid, na wanayachunga na kuyahifadhi yale ambayo waliyasema. Wayafahamunahu wayaamaluna bihi, na wanayafahamu na wanayafanyia kazi. Wayamfuna anhu tahrifa alghalin, wayamfuna na wanayatupilia mbali, wanayakanusha. Wayamfuna anhu, wanayakanusha wanakanusha taharifa alghalishaji, wali wenye kupituka mipaka. Wayamfuna anhu taharifa alghali, na wanakanusha upotoshaji wa wenye kupituka mipaka. Kuna watu wanapotosha alghulat wa intihala almumtilin, na ile furqa ya wenye kubatilisha jamaat zile, na intihalat na nihal na milal, pia hizo wanazifanya nini? Wa intihala yamfuna anu tahrifa alghalina wa intihala almubtilin, ile intihal kwa maana nini? Makundi makundi ya ina furqa, furqa za wenye kubatilisha. Wa ta'wila aljahilin, na ta'wili za wajinga wanazotoa tafsiri mbovu katika ayat, aya za sifa, za sifat na kadhalika kwenye ahadith. Wa ta'wila aljahilin, na tafsiri za wajinga. Wa yujahiduna man khalafahum, na wanawapiga vita wale ambao wanaokwenda kinyume na wao. Wayafaluna dhalika, na wanalifanya hilo. Taqarruban ila Allahi, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Talaban liljazai min Allahi, kwa ajili ya kutaka malipo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. La minhum, si kutoka kwao. Kwa hiyo unapofanya da'wa, unapolingania, unapokemea munkar, jambo la kwanza kabisa lisije jambo ambalo kwamba wewe utulize ile chuki yako. Si unaichukia shirki? Basi usiondoe munkar wa shirki ili upoze zile hasira zako. Kwa nini kwa mshirikina wewe ili uzipoze hasira zako? La, cha kwanza kabisa utachokilenga ni kwamba unafanya vile kwa ajili ya kutafuta nini? Radhi za Allah tabaraka wa ta'ala, na kutafuta uso wa Allah tabaraka wa ta'ala, bila ya kuangalia maslahi yako mwenyewe binafsi, kwamba hasira zangu zipowe ili niondoe munkar, hasira zangu zipowe ili niondoe kadha. Cha kwanza kabisa tarajia malipo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Cha pili kuwa na rifu na upole, kwamba kumuonea huruma yule ambaye unayemlingania. Qultu, nasema wa ahlul jali, sawa wa ahlul jali wal ghulubi, na watu wa jali na ghulubi, la yumayizuna bainama amaru bihi wa nahau anhu, au umiru bihi wa nuhu anhu. Nishaye vipi? Na watu wajinga wa ahlul jahli wal ghuluwi, la yumayizuna, hawapambanui ma umiru bi wa nuhu anhu, yale ambayo waliamrishwa na yale ambayo waliokatazwa. Wala baina ma saha anhum wa ma kudhiba alaihim, na wala hawapambanui kati ya kile kilichosihi kutoka kwao na kile kilichokadhibishwa kwao. Na pia naweza kama na watu wajinga, la yumayizuna baina ma amaru bi wa nahau anhu, maana manabii hawapambanui yale ambayo manabii wameamrisha na manabii wamefanyaje? Wameyakataza. Ukisema kwa ma amaru bi wa nahau anhu, na kwa mabni yule majhuli ma umiru bi wa nuhu anhu. Kwa hiyo arujali wal ghulumi la yumayizuna baina ma amaru bi wa nahau anhu, yaani kwa maana manabii hawapambanui kati ya yale ambayo manabii wameamrisha kwayo na wamekataza. Wajinga hawapambanui, wanaona sawa. Wala baina masahanu, wala hawapambanui kile kilicho si kutoka kwao. Wa makudhiba alaihim, na kile walichoongopewa nacho. walichokadhibishwa makudhiba alaihim, kwa maana walichoongopewa, walichozuliwa nacho. Wala yafahamuna haqiqata muradihim, wala hawafahamu uhakika wa makusudio yao. Wala yataharrauna taatahum wa mutabaatahum, na wala hawakusudii kuwatii wao na kuwafuata. Bal hum juhalum, bali wao ni wajinga. Bima atau bihi, kwa yale ambayo manabii wamekuja nayo, wao hawajui. Muazzimuna li aghradi, wao wanachoangalia ni kuyaadhimisha malengo yao. Qultu, nikasema, ma dhakara shaykhul islami, aliyoyataja shaykhul islami hapa, yushbihu hala hadhaini nawaini al-akhirain, nafanana na hali ya hizi sampuli mbili za mwisho. Baqiya mas'alatun hadathat, wamebakia mas'ala ambayo ilizuka. Takallama biha shaykhul islami bin taymiya, aliyazungumzia hayo shaykhul islami bin taymiya. Wa huwa adamu taksiri almuayyan ibtidaan, kama mas'ala mingine sasa nayo ni mas'ala ambayo adamu taksiri almuayyan, kuto kumkufurisha mtu maalumu, fulani bin fulani anta kafir, fulani bin fulani huwa kafir, ukamkufurisha mtu kwa jina lake, kwa dhati yake, hilo jambo alifanya nini? Alifai Kwa hiyo huwa adamu takfiri ni kuto kumkufurisha almuayyani, mtu maalumu, ibtidaan, kwa kuanza kwanza yeye ndo anza kumkufurisha. Si mnaelewa jamani? Lisababi dhikrihi rahimahullahu ta'ala aujabalahu tawakufu, aujabalahu atawakufa fi takfirihi qabla iqamati hujjati alayhi, kwa sababu kutaja kwake rahimahullah hilo limewajibisha kusimama watu wasite fi takfiri, katika kumkufurisha mtu ambaye ni muayyan, kabla iqamati hujjati alayhi, kabla iqamati hujjati alayhi, kabla kumsomeshia hoja mtu asikafiri, asikufurishwe kwa dhati yake, kwa jina lake. Usije ukamwambia anta kafirun, usiseme hivi. Kuna makatazo kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, usiwe kama wale makhawarij wasiojua dini. Hawezi kukufurishwa mtu mpaka hoja na bayan imsimamie juu yake. Na kadhalika qala rahimahullah ta'ala, fa inna ba'da ma'rifati ma ja'a bihi ar-rasulu na'lamu bid-darura, hakika baada ya kuyajua yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuyajua yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na'lamu bidharurati annahu, tunaelewa, tunajua kwa dharura kwamba yeye lam yashra li ummatihi, hakuweka sheria kwa umma wake, an yad'u ahada min al-amwat, kumwomba yoyote katika wafu, si sheria kama wanavyofanya baadhi ya watu, wakaenda kwenye makaburi wakaanza kufanya nini, kutufu makaburi hayo na kuabudu walioko ndani ya makaburi. Si sawa, hata awe sharifu, awe saleh, awe nabii, haifai kumwomba aliyekuwa ndani ya kaburi, kwa maana ameshakufa. Lal anbiya wala salihin wala ghairihim, la bilafzi listighatha, si kwa tamko la kutaka uokovu, wala bighairiha, wala kwa tamko lingine, wala bilafzi listi'adhati, wala bighairiha, wala kwa tamko la kutaka kujilinda, wala tamko lingine. Kama annahu lam yashra li ummatihi sujuda limayyitin, kama ilivyokuwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweka sheria kwa umma wake kufanya nini, kumsujudia maiti. Wala ila mayyitin, wala kumwelekea nini maiti, kwenda kumwadhimisha. Kaenda huko kafunga misafara kufuata maiti fulani kwa ajili ya kwenda kumwadhimisha, wana hawidhalika. Bal na'lamu annahu naha an kulli hadhihi umur, tunajua kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza mambo yote haya. Wa anna dhalika min ash-shirki alladhi haramahu Allah wa rasuluhu, na hakika hilo ni katika shirki ambayo Allah ameharamisha na kadhalika mtume wake. Walakini lighalabati aljahl, lakini kwa kuzidi ujinga, kwa kushinda ujinga, wa qillati alilmi, na uchache wa elimu, bi athari risala, kwa athari zile za ujumbe, fi kathiri min almutaakhirin, ujinga umefanyaje, umekuwa uko juu kwenye athari zile za ujumbe ambao amekuja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika wengi wale waliokuja mwisho. Lam yumkin takfiruhum, kwa sababu ujinga umekithiri, haiwezekani kwa kufurisha hawa idhalika kwa hilo, hata yubayana lahum ma jaa bihi rasulu mimma yukhalifuhu, mpaka wabainishiwe, wasimamishiwe hoja kwa yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo, kutokana yale ambayo yanaenda kinyume na hayo, na hayo wanaoyafanya, mpaka waambiwe, kadhalika wafundishwe, wajue yale ambayo yanaenda kinyume na aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh anamalizia kwa kuyafafanua maneno, anasema qultu fa dhakara rahimahullah, akataja rahimahullah ma aujaba lahu adam itlaqi al-kufri alayhim, yale ambayo yanawajibisha kuto kuita ukafiri, kuwaita ukafiku, yani kuwaita kwamba wao ni makafiri, kuwaita kwa jina la ukafiri juu yao, ala tabi'i ala ta'yini khassa, juu ya kuainisha mtu maalum, halitakiwi katika sheria ya Kiislamu, katika itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa haifai kumkufurisha mtu maalum. Ama kwa ujumla unaweza ukasema falanatullahi ala alkafirin, falanatullahi ala adh-dhalimin, hata kama vile ilivyokuwa laana, haifai kumlaani mtu maalum, labda kwa ujumla. Tayyib, illa ba'da albayani wal israri, kwa baada ya kumbainishia na kuendelea kumbainishia, ukangangana na kuendelea kumbainishia hoja al-israr, kuendelea kumbainishia, fa innahu qad sara ummata wahdahu wa kake, imekuwa ni umma peke yake, li anna min al-ulama, kwa sababu katika wanaotuoni, man kaffarahu binahi lahum an shirki, kuna wale ambao yule ambaye alimkufurisha kwa kumkataza kwake kwa wao na shirki, fil ibada, katika ibada, fala yumkinu an yuamilahum bimithli ma qal, basi haiwezekani kufanya nao muamala pamoja kwa mfano hayo aliyosema, kama jara li shaykhina Muhammad ibn Abdul Wahhab, nifaelewa lakini hapa kwamba katika wanawatuoni, man kaffarahu binahyihi lahum an shirki, kuna miongoni mwa wanawatuoni, kuna ambao waliwakufurisha hawa wanawatuoni kwa sababu ya kukataza shiriki, kuwakataza watu, si mnaelewa hapo? Narudia tena, li anna min alulamai, kwa sababu katika wanawatuoni, kuna miongoni mwa wanawatuoni, man kaffarahu, kuna yule ambaye anawakufurisha, na hiyo man kaffarahu, hiyo dhamiri ya huu inarudi kwenye man muraati lafzi almufrad, umeelewana eh? Kuna yule ambaye anawakufurisha au anawatuoni kwa sababu gani? Binahi anishiriki, binahi lahu, kwa kuwa mwanawatuoni huyo anawakataza watu hao anishiriki na nini, na shiriki fila ibada, katika ibada. Anasema fala yumkinu an yuamilahum bimithli ma qala, tu kama huyu haiwezekani kufanya naye muamala kwa hayo hayo aliyosema, kama jara li shaykhina Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kama yalivyojiri kwa shekhe wetu Muhammad bin Abdul Wahhab, ibtidai da'wati, katika mwanzo wa da'wa yake, watu wamemkufurisha bwana kafiri huyo nini, kwa sababu kawakemea nini, ashirk, fa innahu idha sami'ahum yad'una Zaidan bin al-Khattab, hakika yake alipokuwa idha sami'ahum, atakapowasikia yad'una Zaid ibn al-Khattab, wanamuomba Zaid ibn al-Khattab, bila shaka fahamu, qala yeye usema, anawaendea kwa njia za upole kwa taratibu, jamani yeye, Allahu khairu min Zaidi, Allah jamani ni bora kuliko Zaid. Umeelewa dawa inavyoenda eh? Mwanzoni mwa dawa yake, naona watu wanaenda kaburi la Zaid ibn al-Khattab, wanaabudu, wanamuomba na nini, anawaambia Allahu khairu bin Zaidi. Allah ni bora kuliko Zaidi. Kuliko kukemea moja kwa moja, kwa kupiga misumari moja kwa moja. Haa. Tamrina lahu ma la nafsi shirki bilini kalam. Kwa ajili ya kuwapa mazoezi juu ya nini? Ya kuikanusha shiriki kwa maneno yaliyokuwa laini kabisa, sababu jambo la shari zoe limeingia kwenye damu. Kwa hiyo anawaambia maneno yaliyokuwa laini, jamani, Allah bwana ni bora kuliko nani? Kuliko Zaidi. Shona kadhalika nadharan ila almaslahati wa adami an-nusra, kwa kuangalia maslahi na kuto kuwakimbiza watu. Misimamo hiyo isije kama misimamo ile ya ajabu ajabu. Dawa ndio kwanza unaanza, unataka leo leo watu wakubali leo leo, kila suna waitekeleze siku hiyo. Wewe ukisema ndio umesema, utabakia peke yako an-nusra. Wallahu subhanahu a'lam. Na Allah utakasika na makosa ni kwake, ni mjuzi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.